रंग सोने वे चढ़ा दे रंग चढ़ा दे रंग चढ़ा दे रंग सोने वे चढ़ा दे रंग चढ़ा दे रंग।